Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Środa, 14 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Oświęcimiu obchody 77. rocznicy pierwszego transportu do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. List z Brukseli do Warszawy z prośbą o realizację programu relokacji. Komisja Europejska wszczyna procedurę przeciwko Polsce. Pracownicy śląskiego sanepidu ogłosili pogotowie strajkowe. Krótka informacja na początek z Londynu. Jak podaje MSZ, polska rodzina została poszkodowana w pożarze wieżowca w Londynie właśnie. Pomocy udziela jej konsul, który jest w kontakcie z najbliższymi. Za kilka minut w programie zapraszamy do Trójki. Będziemy łączyć się z naszym korespondentem, który na bieżąco śledzi sytuację. W serwisie kolejne informacje. Rodziny byłych więźniów, przedstawiciele najwyższych władz i pracownicy muzeum uczestniczą w Oświęcimiu w obchodach 77. rocznicy pierwszego transportu do obozu Auschwitz. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Uroczystości obserwuje Paweł Pawlica. 77 lat temu do obozu dotarło 728 więźniów. Wojnę przeżyło 239 z nich. Żyjących do dziś można policzyć na palcach jednej ręki. Na uroczystości nie przyjechał żaden. Jako jedyna osoba pamiętająca piekło do obozu dotarła dziś Zdzisława Włodarczyk. Żeby ta pamięć nie zaginęła, żeby pamiętano, przecież pierwszy transport Polaków tu przywieźli. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed ścianą straceń przy bloku 11. Główna ceremonia odbyła się przed budynkiem dawnego Lagerhausu. Dla tych zbrodni nienawiści nie ma i nigdy nie będzie usprawiedliwienia. Mówiła premier Beata Szydło. W czasie uroczystości wicepremier i minister kultury Piotr Gliński razem ze starostą powiatu oświęcimskiego podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Sprawiedliwi spod Auschwitz. Obraz ofiarności sąsiadów Auschwitz przywraca nam wiarę w człowieka i stawia okolicznych Samarytan w antytezie do całego hitlerowskiego niemieckiego planu zagłady. Muzeum powstanie w dawnym budynku Lagerhausu. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób. Dzisiejszy niemiecki dziennik Badische Zeitung w opublikowanym materiale o wystawie prac żydowskiego malarza Otto Freundlicha napisał, że artysta, tu cytat, w 1943 roku został zamordowany w polskim obozie zagłady Sobibór. Po interwencji konsula RP błąd poprawiono. Procedurę przeciwko Polsce w związku z odmową przyjęcia uchodźców rozpoczęła Komisja Europejska. Wysłała oficjalny list do Warszawy z prośbą o realizację programu relokacji. Podobne listy zostały też wysłane do władz Czech i Węgier. Te trzy kraje dostały miesiąc na przesłanie wyjaśnień, a nie dwa, jak to bywało wcześniej. Eksperci uważają, że sprawa ma charakter przede wszystkim polityczny i szybko jej rozstrzygnięcia spodziewać się nie należy. Doktor Renata Mieńkowska-Norkien z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że sprawa najprawdopodobniej zostanie ostatecznie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości i nasz kraj będzie ukarany finansowo, ale to trochę potrwa. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynym krajem, który został przez Komisję Europejską w taki sposób potraktowany. Komisja Europejska może domagać się sankcji dopiero wtedy, jeśli Trybunał uzna, że Polska, Czechy i Węgry nie dopełniły obowiązków, wtedy gdy nakaże realizację programu relokacji, a rządy krajów zignorują orzeczenie. W opinii profesora Roberta Grzeszczaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego może to potrwać nawet kilka lat. Jeżeli Polska nie przekona komisji, to 2 miesiące plus 3 to jest najszybciej koniec przyszłego roku. Najszybciej, to jest wręcz tempo, bym powiedział, krótkodystansowców na 100 metrów. Rzadko się to zdarza, więc rzeczywiście to będzie około 2 lat. Zdaniem polskich władz problem uchodźców powinien być rozwiązany poza granicami Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska i Węgry i Włochy różnią się w ocenie kryzysu migracyjnego, choć widzą pewne płaszczyzny współpracy, tak mówili po spotkaniu w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Włoch. Konferencję Witolda Waszczykowskiego i Angelino Alfano obserwował Karol Dermoros. Powiedz, czy ministrowie skomentowali decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu procedury za odmowę przyjęcia uchodźców? Tak, nie obyło się bez takiego komentarza. Szef MSZ Witold Waszczykowski skrytykował Komisję Europejską za wszczęcie tej procedury jeszcze przed wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości właśnie w sprawie relokacji uchodźców. Jeśli Komisja nie czeka teraz na werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to wygląda, że również chce wywrzeć presję na ten Trybunał, aby albo przyspieszył swoją decyzję, albo podjął zgodnie z oczekiwaniami Komisji. W sprawie migracji są jednak punkty wspólne między Warszawą a Rzymem, mówił minister Angelino Alfano. Znaleźliśmy je, jeśli chodzi o ogólną strategię wobec sytuacji w Afryce, zwalczania handlarzy ludźmi i organizacji przestępczych. Szef włoskiej dyplomacji mówił, że Polska ma prawo do przedstawiania swoich racji w sporze z Komisją Europejską.

szerokie wody mrozu. Słowa napisał Łukasz Mróz, a utwór skomponowali Łukasz Mróz i Piotrek Rubens-Rubik. To była nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Londyńscy strażacy wciąż walczą z pożarem 27-kondygnacyjnego apartamentowca w zachodniej części brytyjskiej stolicy. W budynku mieszkało kilkaset osób. Są ofiary śmiertelne, choć nie wiadomo jeszcze ile. Wiele osób trafiło do szpitali. W Londynie, nieopodal feralnego wieżowca, jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co teraz dzieje się w pobliżu tego budynku? Ja siedzę właśnie w lokalnym pubie, który się nazywa Stewart Arms. Jeżeli słyszą Państwo odgłosy pubowe, to dlatego, że mieszkańcy przyszli tutaj. Oczywiście na wszystkich ekranach w pubie królują telewizje informacyjne. Można powiedzieć, że dziś newsy przybyły do tej cichej dzielnicy North Kensington. Armia dziennikarzy może jakieś 5 minut marszem od tego pubu. To, co tu się dzieje w tej okolicy, to oczywiście temat numer jeden, szczególnie, że mieszkańcy są tutaj ze sobą zżyci. Gdy przyjechałem tutaj rano, w jakieś 7 godzin od pierwszego zgłoszenia, nad dzielnicą unosił się jeszcze słup dymu. Teraz wieżowiec to jest taki czarny szkielet, ale ogień nie jest jeszcze do końca ugaszony. Spodziewamy się, że straż pożarna zostanie tu jeszcze przynajmniej dobę. W okolicznych skwerach, na ławkach siedzą ludzie ewakuowani. Ewakuowani z sąsiednich budynków, ale też z tego wieżowca. Pośród nich jest m.in. Kimberly, której udało się wydostać z drugiego piętra. Kimberly zgodziła się ze mną przez moment porozmawiać. Kick the door in, take three points, kick my door in. Policja wyważyła moje drzwi. Poprosiłam, żeby wzięli też moje pieski. Chciałam je ratować. Na zewnątrz było naprawdę źle. Zejście na dół trwało całe wieki. Czułam, jakby żar roztapiał mi skórę. Wokół pełno dymu, jakbyś szedł przez chmury. Nie można było oddychać. Tam było naprawdę strasznie. 74 osoby ranne, zajmuje się nimi szereg londyńskich szpitali, 6 osób nie żyje, ale 2,5 godziny temu tu na miejscu była szefowa londyńskiej straży pożarnej Danny Cotton, no i mówiła, że prawdopodobnie w środku ciągle są ludzie, a co za tym idzie, bilans może niestety wzrosnąć. To coś zupełnie bez precedensu. W czasie mojej niemal 30-letniej kariery nie widziałam takiego pożaru, a byłam świadkiem wielu podobnych pożarów w wieżowcach. Rzecz jasna, przeprowadzone zostanie szeroko zakrojone śledztwo, ale aktualnie nie chcę mówić ani o przyczynie pojawienia się ognia, ani o jego rozprzestrzenianiu się. A w okolicy pojawiają się zrobione na prędce plakaty ze zdjęciami ludzi, którzy mieszkali w wieżowcu. Mówi się, że w sumie w budynku mogło mieszkać około 500 ludzi. BBC pół godziny temu podwyższyła tę liczbę do 600. Ja patrzyłem przed chwilą na jeden z takich plakatów, na uśmiechniętą Khadidze, która, jak głosi plakat, mieszka na 20 piętrze. Wysoko, miejmy nadzieję, że nic jej się nie stało. W przypadku takich pożarów zwykle jest tak, że im ktoś wyżej mieszka, tym bardziej trzeba za nich trzymać kciuki. No i tu wracamy do słów Kimberly, z którą rozmawiałeś. Ona powiedziała, że ewakuacja trwało całe wieki i było strasznie, a ona schodziła z drugiego piętra. To wyobraźmy sobie, jak to wyglądało, nie wiem, z 15 piętra, z 20 piętra czy z 24 piętra. Absolutnie, to prawda. A mieszkańcy Londynu przypominają też sobie, że 8 lat temu w Camberwell, w południowym Londynie, doszło do podobnego pożaru. Wtedy zginęło 6 osób. No i teraz dosyć szybko pojawiają się pytania, czy służby, czy lokalne władze wyciągnęły z tego wniosek, czy te wszystkie procedury zostały zaktualizowane. No już teraz policja zapowiedziała dogłębne śledztwo w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Z Londynu Adam Dąbrowski. O tym, co się dzieje na miejscu katastrofy, będziemy Państwa informować oczywiście we wszystkich kolejnych serwisach i w skrótach. Strażacy wciąż dogaszają zgliszcza tego 27-kondygnacyjnego budynku. W popołudniowej audycji porozmawiamy także o tym, jak zachowywać się w czasie takiej katastrofy, gdyby odpukać komuś się zdarzyło znaleźć się w takim miejscu, w takiej sytuacji. Co robić? Jak zwiększyć swoje szanse na przeżycie w tak krytycznej sytuacji? O tym po 17. A teraz 19 minut po 16. Już za chwilę o policyjnej akcji Łapki na kierownicę. historia wody do Jabłaraja spotkałem w sklepie rowerowym, bo przez tydzień czasu jeździłem po czterech sklepach danej sieci po mieście i nikt z pracowników nie potrafił roweru skręcić. Po prostu masakra jakaś. Teraz się z tego śmieję, ale jak już szukałem tego roweru dla córki i miałem gotówkę i nikt nie potrafił go skręcić, to po prostu przeżyłem koszmar. 3227 to jest nasz telefon. 30. rocznica śmierci Stanisława Barei. Bareja pewnie dziś powróci w audycji popołudniowej i to nie raz. Tymczasem w studiu jest Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Poranek ma 331 punktów, czyli jest o krok od przekroczenia magicznej granicy 333 punktów, ale ma o jeden ruch więcej. Tak więc przed nami jeszcze dwa ruchy co najmniej. I cały czas jest szansa, mimo że my mamy tylko 231 punktów, ale no, sytuacja jest poważna. Ale cudem jest szansa. No takim cudem jest szansa, że jeżeli my dziś zdobędziemy dużo punktów. A, że w sensie, że później ranek, czyli ranek, my. Tak, czyli wy macie jeszcze jeden ruch i my też mamy jeszcze jeden ruch. A, czyli możecie pokonać tym drugim ruchem. Tak, no bo pierwszy. Oni mają ruch więcej. Dobrze. Tak. No dobrze. Więc chciałbym, żebyś położyła przede wszystkim rękę na sercu. I powtarzała ze mną. Ale z której strony? Tam, gdzie zawsze. Ja, Beata Michniewicz, świadoma powagi sytuacji nie, nie i odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Zrobię co. Wszystko, co w mojej mocy. Nie, mogę powiedzieć tylko hołk. Dasz wór. Dasz wór, dobrze. Proszę bardzo. W takim razie... Zapraszamy na słówko. Pani wyciąga. Proszę bardzo. Jest nieźle. Nie! Oż ty nie. Jest bardzo dobrze. No nie jest dobrze, bo to trzeba jeszcze z tego ułożyć chyba, nie? No trzeba ułożyć, no zobaczymy, co pani dalej wyciągnie. My. G. O Boże, a samogłoski? Nie, pani, już nie. Poproszę jakieś samogłoski. Już. L. O, nie jest dobrze. L to nie jest samogłoska. Nie wiem. Jeszcze tylko P. Przepraszam. Nie, dobrze, to już nie będę więcej. Nie, przepraszam. To już pójdę. B, jak Beata. A mógł losować Ernest. Ale zrobiła pani awanturę. Skończyło się tak, że mamy si, mi, n, g, l, p, b. No, ale to jest jakieś i na planszy. Wszystko jest pod kontrolą. No, bardzo fajne rzeczy. To jest o, y. Będziemy kombinować. Do zwycięstwa, pani Beata. Do zwycięstwa. Słabo. Już pani dziękujemy. Trudno. Przepraszam. Zapraszamy do trójki. No, a mogłem wziąć Erniego rzeczywiście. No, co zrobić? Było, minęło. Eś, N, N, G, L, P, B. To są literki popołudniowe. No. To są literki popołudniowe i jeszcze się z tego śmieję, co zrobiła. I sytuację na planszę znajdą państwo na stronie słówko.polskieradio.pl. Aktualna sytuacja i nasze literki też. I jeszcze na Facebooku, także trójkowym. Mam nadzieję, że rozwinie się dyskusja i z tego coś wyciśniemy takiego, że będzie dobrze. A ćpali to jest słowo poranne. Ćpali to panowie z panią tutaj obecną wymyślili. Nie, ja dzisiaj nie wymyśliłam. Czyli to nie byłam, pan? Nie, byłam. Już za późno. Panią wysłali na inny odcinek. Tak. Dobrze, to my teraz o policyjnej akcji państwu opowiemy. Łapki na kierownicę, czyli koniec z używaniem telefonu w trakcie jazdy. Rusza ogólnopolska kampania informacyjna, w której policjanci będą przestrzegać przed konsekwencjami wysyłania i odbierania SMS-ów oraz rozmawiania przez telefon w czasie kierowania samochodem. Posypią się też z pewnością mandaty. Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Zdzisław Sudo, podkreśla, że takie zachowanie często jest przyczyną groźnych wypadków. Jedną z pośrednich przyczyn wypadków jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. W 2017 na chwilę obecną mamy ponad 40 tysięcy kierujących ujawnionych, którzy korzystają z telefonu niezgodnie z przepisami. Rozmowa przez telefon rozprasza kierowcę. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Dotyczy to także dozwolonych zestawów głośnomówiących, z których każdy korzysta. W chwili wysyłania SMS-a, odbierania SMS-ów, wzrok odwracany jest od drogi, a więc kierowca nie obserwuje tego, co się dzieje wokół niego, nie obserwuje pojazdu poprzedzającego, nie obserwuje przejścia dla pieszych, na którym nagle może pojawić się pieszy. Najprostszym, namacalnym przykładem. Młodszy inspektor Armand Konieczny z Komendy Głównej Policji. Jest na przykład taka sytuacja, która zdarza się dość często, że na przykład dochodzi do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych, a kierowca nie wie, z której strony wszedł pieszy. A nie zauważa go często dlatego, że jest skoncentrowany na rozmowie przez telefon. Jak reagujemy wtedy, kiedy mamy do czynienia z telefonem prowadząc samochód? Mało który kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że... Paweł Bachyrycz z firmy Janosik, produkującej mobilne aplikacje dla kierowców. Odbierając telefon, rozprasza się na 5 sekund, średnio, co powoduje, że przy prędkości 100 km na godzinę pokonuje dystans około 140 metrów. To jest więcej niż jedno boisko piłkarskie. Natomiast wybierając numer, rozprasza się aż na 12 sekund. To jest 330 metrów. W zależności od prędkości, chociażby 50 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy przejeżdżamy 14 metrów. Czyli tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na te 3, 4 czy 5 sekund na telefon, to nagle się okaże, że na tym odcinku kilkudziesięciu metrów, które pokonaliśmy w tym czasie, sytuacja przed naszym pojazdem zmieniła się diametralnie. Jakby tak się odwołać do pamięci kierowców, niech sobie pomyślą, ile razy byli w sytuacji, kiedy jadąc, rozmawiając przez telefon, zastanawiali się, czy minęli jakiś zjazd, czy minęli jakąś wioskę, czyli jednak ta rozmowa jest bardzo angażująca. Czy panowie mają taki zwyczaj, że jak w trasie telefon dzwoni, to trzeba odebrać? Nie, jak szef, proszę pana, dzwoni, to trzeba odebrać. Ale to przez zestaw głośno mówiąc się mówi, wie pan. A jak pan tak jeździ po Polsce, widzi pan takich ludzi, którzy no rozmawiają faktycznie trzymając ten telefon przy uchu? Widać. To w dużej mierze w osobówkach. To prowadzi do wypadków często. Całe miasto przejedzie i nie odłoży telefona. Kiedyś mnie zepchnęła kobieta, jechałem swoim osobowym. Ona jechała takim większym terenówką. Rozmawia sobie przez telefon. Ja trąbię, jedzie na mnie. Musiałem prawie porowie, no bo pani sobie rozmawia przez telefon. Niestety też wiele samochodów właściwie zostało zamienionych w jeżdżące smartfony. Czyli żeby cokolwiek zmienić w tym aucie, czasami ustawienia nawiewu czy też inne funkcje, należy korzystać z dotykowego panelu na desce rozdzielczej, który przypomina tablet. Żeby tym operować, musimy patrzeć na ekran, czyli oderwać wzrok od drogi. Jest to groźne. Akcja potrwa do 25 czerwca. O niebezpiecznym korzystaniu z telefonu w czasie jazdy samochodem opowiadał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa i tak patrzymy na tę planszę i próbujemy coś z tego wycisnąć. Pani naważyła, to pani teraz... No ja tutaj jedyne, co mi się wydaje możliwe w tym momencie, takie słówko. Mam nadzieję, że nie zaadresujesz do mnie tego słówka, bo to jest słówko giń. Giń? Giń. Za 11 punktów. No, a co ja patrzę mogę? Patrzę na to pani słowo giń i mi przychodzi co do głowy ja giń z tonikiem, jak to widzę. Czas. Ale nawet nie mamy T.O., nic nie ma. Dopiero 16.30, tak więc czasu mamy sporo, bo do 18.40 musimy ułożyć jakieś słowo popołudniowe. 16.30 minęła. Jak o godzinie. Jak państwo słyszeli, pan Adam czeka już w kolejce. No skoro czeka, to za chwilę, tak? Bo teraz serwis. Jolanta Pawlak. Bezprecedensowy proces rozpoczął się przed sądem rejonowym w Inowrocławiu. Chodzi o ograniczenie praw rodzicielskich po tym, gdy odmówili zaszczepienia córeczki zaraz po narodzinach. Taki obowiązek przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B istnieje w Polsce od 21 lat. Ani rodzice, ani pełnomocnik czy prokurator nie chcieli dziś rozmawiać z dziennikarzami. Wcześniej w rozmowie z mediami mama dziewczynki tłumaczyła, że nie zgodziła się na zaszczepienie, bo sama była przeziębiona. Jej starsza córka po zaszczepieniu miała 40 stopni gorączki i problemy z oddychaniem. Rozprawie towarzyszyła pikieta przeciwników obowiązkowych szczepień dzieci. Finowie podnoszą stopień zagrożenia terrorystycznego do drugiego w czterostopniowej skali. W Finlandii jest około 350 osób sprzyjających terroryzmowi. Wcześniej tak zwane państwo islamskie wzywało do ataków w czasie Ramadanu nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale i w Australii. Duma Państwowa przyjęła ustawę, która pozwala władzom Moskwy wyburzyć stare bloki. Chodzi o budynki z lat 50. XX wieku. Przeciwko takim planom renowacji stolicy protestuje część mieszkańców. Obawiają się, że lokalna administracja wysiedli ich poza obręb miasta, a tereny, na których stały ich domy, sprzeda oligarchom. Dokument gwarantuje lokatorom prawo do nowego mieszkania lub pieniężnej rekompensaty. Ponadto mieszkańcy burzonych bloków będą mieli 90 dni na zmianę lokum, a nie jak proponowały władze miasta 2 miesiące. W niektórych przypadkach lokatorzy będą mogli sami zdecydować, czy ich dom zostanie zburzony, czy poddany remontowi. Ustawę musi jeszcze zatwierdzić druga izba parlamentarna, Rada Federacji i podpisać prezydent. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle w skrócie. Pełny serwis w Trójce za niecałe pół godziny. Thank you.

we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Chciałem zapytać, czy ta akcja łapki na kierownicy związana jest z rocznicą pana Barei? No, dziękuję panu za telefon. Pasowałoby tak trochę. Beata Michniewicz wciąż w studiu, bo się zastanawiamy i kombinujemy i nie jest łatwo, prawda? No jest bardzo niedobrze. Ktoś proponuje słowo pleśń, tylko czy mamy wolne e do wykorzystania? Gdyby było e, no to ładne słowo pleśń i wysoko punktowane. Nie można zabrać tego blanka, nie można. No nie, ale poszukaj, czy wolne e gdzieś jest na przykład jakieś inne e. Nie ma wolnego e, nie ma. Czyli pleśń, mimo że punktów dużo, to odpada, bo nie ułożymy. Słówko.polskieradio.pl, tam plansza. Zapraszamy do Trójki. Wracając do pana telefonu, 30 lat temu zmarł Stanisław Bareja, autor Misia, Bruneta wieczorową porą i wielu innych niezapomnianych do dziś komedii. Miał niezwykły talent do obserwowania PRL-owskiej rzeczywistości i opowiadania o absurdach realnego socjalizmu. Postanowiliśmy sprawdzić, czy bareizmy są wciąż jeszcze aktualne. Ja Szczupak, do wszystkich, zaciągamy sieć, można zaczynać! Barea jest wiecznie żywy. Proszę, patrzcie tutaj. Pasztet drobiowy z jelenia. No ja nie wiem, od kiedy dziczyzna jest drobiem. Myślę, że oni szukają jelenia. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. W szkole dostrzegłem ducha Barei. Mianowicie na koniec roku szkolnego padła propozycja, żeby nie przyznawać nagród, czyli 3 pierwsze miejsca, tylko wszyscy, żeby dostali nagrodę. Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. Mniejsze zaświadczenie wydano w celu poświadczenia zgodności ze stanem faktycznym oświadczenia złożonego przez zainteresowanego. Dużo rzeczy przetrwało do naszych czasów. Proszę pana, przetrwała moje powiedzenie. Zofia Czerwińska. Do tego stopnia, że jak występowałam kiedyś w jakimś Garwolinie czy gdzieś, to kierownik Domu Kultury powiedział, jak pani wejdzie, to ja jeszcze coś powiem. A on powiedział do publiczności 3-4 i oni wszyscy wstali, cała sala i powiedziała, jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do Wiochy nie przyzwyczai. Tak to żyło i żyje do dziś. Polski mam paszport na sercu. Skąd pytam? Skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu. Taki znak twój, orzeł biały. No cóż, no farba się temu orłu odkleiła. Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi. Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy. Czy Artur Andrus zgadza się, że Bareja jest wciąż wiecznie żywy? Ja mam nawet na to dowody. Dostałem taki list od słuchacza, który napisał mi, że jego zdaniem Bareja jest wiecznie żywy i zawsze mógłby sobie znaleźć coś do sfilmowania. I słuchacz jako przejaw bareizmu opowiedział zdarzenie z własnego życia. Otóż on poszedł do pracy, wraca z tej pracy i widzi, że pod jego blokiem stoi straż pożarna, drabiny wyciągnięte. Co się okazało? Zostawił uchylone okno i na tym oknie stanął sobie jego pies. Ktoś zobaczył tego psa i wezwał straż pożarną, policję. Pan policjant, strasząc najpierw pana, że będzie obciążony kosztami akcji ratunkowej, powiedział, ale niech pan napisze oświadczenie, że pies wszedł na okno bez pana pozwolenia. To uniknie pan tych kosztów. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Tam się uprzejmu daj. No skąd wezmę, jak nie mam? Bareizmy są wiecznie żywe, chociażby z tego, jak dojeżdżam pociągiem. Często są bardzo ciekawe komunikaty. Uwaga! Pociągi na odcinku Warszawa-Włochy-Pruszków będą zatrzymywać się przy peronach dedykowanych podstawowo dla danego kierunku jazdy. Przepraszam. Opóźnienie pociągów są spowodowane stagnacją w ruchu. Barei firmy wracają w tej chwili. To może miś też wróci. Może i miś wróci. No ale czy to takie ważne, ten miś? Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Poziom alkoholu w alkoholu. Przejście w celu skomplikowania komunikowania z pociągami dalekobieżnymi. A po polsku to o co chodzi? Skąd to pan ma w ogóle? Popatrz pan na tę ścianę, zobacz pan. Krzywa. Krzywa. No ale tak było na planie. Kto to tak wymierzał i co to jest robione? Te szyny są dalej odsunięte. Z tamtej strony w tą stronę. Położyli nowe szyny i nie trafiły na drugie szyny. Nie no, pół metra, no tak na oko. No. Tramwaj nie pojedzie. To jest miś. na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. O współczesne bareizmy pytał Tomasz Jeleński. A propos, że to nie jest nasze ostatnie słowo, to my wciąż z Beatą siedzimy nad planszą i kombinujemy to przedostatnie słowo. Jest niełatwo. Państwo proponują, żeby iść w kierunku baśń, pleśń, pilśń, bo eśń są wysoko punktowane, rzeczywiście 5 i 7. Eś 5, eń 7. Baśń, pleśń, pilśń. Tyle, że no, trzeba by to jeszcze gdzieś wkomponować i tutaj też jest kłopot. No słabo jest, bo taka była no, na początku gry. Ktoś no tak pani mówiła, taką... to ja wylosuję, to bo takie litery będą, tak. Przypominam ci, że jestem z porannej drużyny. Właśnie przez moment... Nie, ale poważnie mówiąc, to była taka na początku, ktoś tam na początku myślał, że możemy Blanka użyć, zamienić go, no ale nie ma takiej możliwości. Blanka można by użyć, tutaj z amebozy B jest puste. No, nie, ale baśni o to... wtedy mielibyśmy, ale nie, to wtedy nawet nie, bez naszego nie, B. Nie, nie przechodzi przez podwójną premię słowną. Kombinujemy dalej. 22 i 7 trójek, ZD3 małpa, polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 albo na Facebooku trójkowym. Tam także jest aktualna sytuacja i litery i państwa komentarze. Do tego i czekamy na propozycje. A już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. Za 16 minut 17. To trójka. I got a lot of love and I got a lot of ways to show it. But you should know by now that I'm broken and I need your help. I wrote 100 songs to make sense of the meaningless. I'll unwrite them all if you help me clear up this mess. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange all the other working parts. We'll stay in place. Listen to me when I say, darling, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. Chciałem powiedzieć, że ktoś wrzucił na stronę planszę do skrabla do góry nogami. Wiecie, jak ciężko to się ogląda na telefonie w trakcie jazdy? Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Republika Panamy jednostronnie zdecydowała zerwać stosunki dyplomatyczne z naszym krajem i nawiązać je z Ludową Republiką Chin. Rząd Tajwanu może jedynie wyrazić swoją złość i rozczarowanie. Powodem decyzji Panamy nie był konflikt ani międzynarodowy skandal, ale pragmatyka. Zbuntowana chińska prowincja coraz bardziej niewygodnym partnerem jest. I o Chińskiej Republice Tajwan porozmawiamy dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. La República de Panamá. Panama i Chińska Republika Ludowa dokonały bardzo ważnego kroku. Rozpoczynamy dziś strategiczne partnerstwo między naszymi państwami. Mówiła na uroczystości w Pekinie prezydent Panamy Juan Carlos Varela. Tym samym Panama zerwała stosunki dyplomatyczne i inne kontakty z Tajwanem, stwierdzając, że jedynym prawomocnym chińskim rządem jest rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Aktualnie tylko 20 krajów utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Tajpej. W ostatnich miesiącach pod naciskiem Chin z Tajwanem więzi rozerwało Fidżi. Przypomnieć należy tu, że Tajwan pod naciskiem Chin wykluczony został z ONZ i wielu innych organizacji międzynarodowych. Ludzkie prawa, wolny kraj i pokój na świecie będzie naszym dążeniem. Mówi jeden z wersetów tajwańskiego hymnu. I te dążenia są powodem, dla których kontynentalne Chiny traktują Tajwan jako zbuntowaną prowincję. A tajwańskie władze twierdzą, że są jedynym prawowitym chińskim rządem, który musiał uciekać na wyspę po komunistycznej rebelii. My, młodzi Tajwańczycy, pamiętamy o rocznicy wydarzeń 4 lipca na placu Tiananmen i przypominamy o niej całemu światu. Tajwan co roku obchodzi rocznicę tragedii na placu Tiananmen z 1989 roku i wspiera opozycję w Hongkongu. A Chiny Ludowe, jak widać, starają się ujarzmić buntowników. A moim gościem jest pan Jacek Strzelecki, analityk. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tajwan to takie państwo, nie państwo? No w zasadzie trudno to nas znaleźć kategorię w prawie międzynarodowym, publicznym, jakiego rodzaju jest to państwo. No jak widać, co prawda utrzymuje stosunki z kilkunastoma państwami, ale tak naprawdę przez najważniejsze państwa no nie jest uznawane, więc trudno mówić. Na pewno jest to silna gospodarka. No właśnie, to może trzeba o tym mówić, że to przedsiębiorstwo. To było dobre określenie, bo to jest świetnie działający rzeczywiście organizm taki państwowy, który co prawda nie ma statusu państwowego. Tajwan sam się uznaje jako państwo, a i przez kilkanaście innych państw. Natomiast jest to na pewno ewidentnie sprawny organizm ekonomiczny, a nawet społeczny, co zresztą w różnych sytuacjach takich kryzysowych na linii Tajwan-Pekin bardzo dobrze widać. W związku z tym widać, że tam jest innego rodzaju mentalność, inne podejście takie obywatelskie, które jest nam bardzo bliskie też. W związku z tym jest takim języczkiem uwagi, który tak naprawdę boli Chiny z tego powodu, że taka zbuntowana republika, jak mówi się w Pekinie, wygłasza demokratyczne prawa, krytykuje Pekin czy władzę komunistyczną, choćby właśnie za 4 czerwca masakrę na placu Tiananmen, gdzie regularnie, tak jak to zostało powiedziane, każdego roku. W związku z tym to jest rzeczywiście bolesne dla Pekinu i tutaj ujarzmienie tego no jest celem polityki chińskiej w sensie pekińskiej. Na razie się to nie udaje. No i chyba też drażni wysoki poziom technologiczny tego przedsiębiorstwa, o którym mówimy. No właśnie, tak. No jest to kraj, który tak samo jak Japonia w jedno pokolenie zbudował swój potencjał ekonomiczny i boli to też, że to tajwańskie wyroby i produkty rozmaitej wersji jakości są eksportowane w świat. Głównie komputery, tak. Właśnie, komputery, telefony komórkowe, słynna firma HTC, znam również dobrze znana. A czy Chiny z tego nic nie mają ekonomicznie? Żadne podatki, to jest ciekawe też. Pomimo, że awantura, kłótnia pomiędzy tymi dwoma narodami, jednym narodem chińskim, a dwoma państwami trwa od dawna, tak naprawdę od momentu, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa, to i tak to dzięki Tajwanowi Chiny mogły się rozwijać. To w latach 90. Chińczycy z Tajwanu inwestowali, kiedy świat jeszcze nie chciał. I wspierali rozwój gospodarczy Chin w prowincjach tutaj nadmorskich, zwłaszcza Fujian, prawda, inwestowali i tworzyli wartość tego kraju ekonomiczną. Czy kiedyś było między Chinami a Tajwanem dobrze? Czy bywało, czy to jest tak, że raz jest lepiej, a raz jest gorzej, czy cały czas jest źle? No, proszę pamiętać, że tam był zawsze jeden naród chiński, oczywiście mówiący tym samym językiem, należący do tej samej kultury. Przede wszystkim trzeba też pamiętać, że historycznie to była dawna Formoza, prowincja tak naprawdę. W związku z tym nie zawsze to było we władaniu chińskim. Te relacje oczywiście, one się nabrały dynamiki i takiego rozdźwięku, no, w momencie, kiedy Chiang Kai-shek przegrał batalię o Chiny wielkie i musiał uciekać i uciekł na Tajwan, gdzie nie zbudował tak naprawdę od początku kraju demokratycznego, tylko to było państwo policyjne, o czym też trzeba pamiętać. Chiang Kai-shek nie był demokratą, tak? I system, który zostawił bardzo długo jeszcze, całkiem niedawno tam nastąpiły głębokie reformy demokratyczne, no były z gruntu systemu autorytarnego. Dzisiaj to Tajwan jest już, ma charakter demokratyczny, ale wolne wybory, wolność słowa, no była tam ograniczona. Można powiedzieć, że kiedyś Tajwan kupował sobie sojuszników, a teraz tych sojuszników odkupują Chiny? No tak to niestety wygląda, odkupują i systematycznie wybierają z tej palety sojuszników tajwańskich pomału. No nie są to już wielkie państwa, bo Panama, powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest państwo, które ma moc wielką, ale w Ameryce Południowej liczy się słynny kanał panamski. No właśnie. Więc to tutaj ta relacja no na pewno będzie silna z uwagi na ten kanał, tak? Tajemnicze są też stosunki Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi, bo to one i są, i ich nie ma. No tak, bo Stany Zjednoczone wykorzystują ewidentnie Tajwan do walki z Chinami, jeśli im to jest potrzebne. I to się im udaje. Jeśli trzeba, to wspierają Tajwan politycznie, a nawet militarnie. I służą też wsparciem ekonomicznym. Ale kiedy to jest na niekorzyść, to chcą załatwić sobie coś w Pekinie, to wtedy przymykają oko na demokrację tajwańską i ekonomię tajwańską. I wtedy kierują się ku Pekinowi. Za Donalda Trumpa będzie Tajwanowi lepiej czy gorzej? To jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że Trump będzie jeszcze bardziej żonglował tymi relacjami dla swoich celów, bo musi sporo ugrać w tym regionie świata. Jemu zależy na osłabieniu Chin i w związku z tym będzie tak żonglował, bo jeśli przegrałby Tajwan, Stany Zjednoczone przegrałby Tajwan, to dla krajów Ameryki, Azji Południowo-Wschodniej będzie to bardzo zła informacja. Zastanawiam się, jak długo potrwa, jak pan myśli, to ujarzmienie a tej zbuntowanej prowincji, a może Chiny ujarzmić jej nie chcą, tylko tak zaciskają troszkę tę śrubkę. Na razie nie chcą, dlatego że Tajwan jest świetnym kanałem transmisji inwestycji finansowych, jak i w ogóle technologicznych, bo to miało miejsce w latach wcześniejszych i ma do dzisiaj, do dzisiaj się to dzieje. W związku z tym nikt nie będzie chciał, władze w Pekinie są pragmatyczne, nie będą chciały zabić złotej kury, która znosi złote jaja. Czyli jeszcze myślę, że tak przez 10 lat możemy liczyć na to, że ten konflikt tak będzie raz cieplejszy, raz chłodniejszy? Na pewno jestem przekonany, że prędzej obie Koreę się zjednoczą niż Tajwan z Chinami się zjednoczy. No, miejmy nadzieję, że tylko będzie to rozwijało tak jeden, jak i drugi kraj. Jacek Strzelecki, analityk, był moim gościem. O Tajwanie rozmawialiśmy dziś w audycji Trzy Strony Świata. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. www.polskieradio.pl/trójka. Na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. O sprawach międzynarodowych mówimy również w naszej audycji Raport o stanie świata w soboty o godzinie 14:00. Trzy strony świata. Autopromocja. Jak wyglądał świat 2000 lat temu, gdy nie było jeszcze chrześcijaństwa? Co nowego wniosła w dzieje ludzkości religia zapoczątkowana przez Jezusa z Nazaretu? Jak zmieniła historię człowieka? O tym rozmawiać będę dziś w Klubie Trójki z profesorem Wojciechem Roszkowskim, autorem monumentalnej trzytomowej pracy Świat Chrystusa.